smutny beat, Elliot beat i smutny ja. Smutny beat, Elliot beat. Moje emocje to statek widmo, sztuczne źrenice albo ciemne szkła. Otwarte pistacje, zamknięte trumny i parę tych chwil, których brak. Mała, znów cię biorę w cudzysłów, za parę mądrych truizmów, za paru dobrych artystów. Pijemy razem mojito do dna. Filozofia mi nic nie dała, socjologia mi nic nie dała. Jedyne co wiem o życiu to, że jak już się jebie, to zawsze wszystko naraz. A ja sobie spokojnie mijam hajs rewoła, że to moja chwila prawdy. Kiedy już coś trzymam w garści, wszyscy chcą mi to wyrwać, rakby. Nie umiem być tak jakby tego chcieli, żyć tak jakby miał walczyć o każdy centymetr ziemi. A może umiem, przyzwyczaję się. Czas to arbiter, który nie gra fair, inwestor, który się bawi przyszłością i ostatecznie zabierze mi całość z nawiązką. Całość z nawiązką, wow. Życie to parę chwil, jesteś w nim jak manekin. Życie to parę chwil, tracisz kontrolę, urywasz film. Ojciec uczył mnie zarabiać, uczuć mama. Nie pierdolę się z hajsem i nie płacę za uśmiech z rana. Chuj nie amant, ale chociaż masz pewność mała, że nie uśniesz sama dziś. Czuję się jak pinhead, czas już, chyba nie mam nigdzie ukuć. Zawsze się odbiję, mam kręgi moralne z kauczuku. Ręce wyblakło od tuszu, znów przypominają mi jak mijamy. I w końcu zniknie włoskie jedzenie i słodkie szampany. I będę śnił bez snów, jak przed narodzinami. Ale jestem na to dobrze przygotowany. Robię pachnidło z aromatów chwili. W locie staram się złapać meritum i zbieram doświadczenia jak rasowy empiryk. Życie to parę chwil, jesteś w nim jak manekin. Życie to parę chwil, tracisz kontrolę, urywasz film. Życie to parę chwil, jesteś w nim jak manekin. Życie to parę chwil, tracisz kontrolę, urywasz film.